en naar Wolfgang. Het doel van de tocht naar Wierum was om de begraafplaats te zien. Maar op weg erheen gingen we langs van Mirren. Tante Teertske, tante Jacob van Kuiken, geef hem niet, of niet. Langs het straatje waarin hij geboren is, het straatje tegenover de kerk, hij wees me het huis aan, het raam. Naar het huis van Riens. Die was niet thuis door een misverstand, maar met hun zoon Theo gingen we hier naar deze plek. En daar bleven we lang staan bij de graven van zijn eigen familie. Zijn vader, zijn zuster en zijn moeder. En toen kwamen we weer boven de flarden van een verhaal dat hij nooit heeft af kunnen maken. Hoe zijn vader verdronk voor zijn ogen. Nadat hij per ongeluk van boord geslagen was. Hoe hij niet in staat was om met de vaarboom hem op tijd te bereiken. En dat ondanks het feit dat die vader hem diverse keren het leven gered had. Toen we daar zo stonden, toen zei hij zo met zijn arm geleund over die steen van, ik wil hiernaast begraven worden. Ik wil herenigd worden met mijn vader. Hij hoefde dus niet per se bij de voorvader te liggen. Hij wilde herenigd worden met zijn vader. Het zijn woorden die ik zeg. Er zijn twee dichters. Die hebben dat op hun manier gezegd. Ik praat dus over een trauma. Over iets waar iemand niet overheen komt. Gedurende zijn hele leven. Het ene gedicht is van Jacqueline van der Waals. Die heeft haar moeder verloren toen ze jong was. Moeder, naar wie liefde mij verlangen sinds mijn kinderjaren heeft geschreid, ach, hoe zult gij mij zo straks ontvangen na de lange scheidingstijd? Zult me aanstonds als uw kind begroeten? Als ik ontwaken zal uit mijn dood, zal ik nederknielen mogen voor uw voeten met mijn hoofd op uw schoot? Maar wat dan? Wat zult gij tot mij zeggen bij het vergegons van de engelenschaar? Als gij uw jonge blanke hand zult leggen op dit oude grijze haar. Mijn vader heeft andere regels aangestreept. Van de dichter Heroma. En zijn schuilnaam was Muus Jacobsen. De laatste drie regels uit dat gedicht. O, van uw stugge oog ken ik het wezen. Muus Jacobsen, zijn voorvader dus. Gij zijt mij lang vertrouwd. Ik heb uw teken in dit boek gelezen en uw gebeente in mijn geest aanschouwd. En ik weet, gij zult ook mij herkennen later, als vuur en wind zijn door mij heen gegaan. Wij varen, vissers van hetzelfde water, elkaar begroetend op één haven aan. Wij zullen elkaar kennen zonder woorden, want in Gods handen leggen wij tezamen al wat ons oog zag, onze oren hoorden en wij ter dood lief hadden in Gods naam. Het verhaal is niet af. Hij beleefde dat zo sterk, alsof dat ongeluk met zijn vader gisteren had plaatsgehad. En van die plek naast de toren tot omhoog de trap op, waren er weer twee gebeurtenissen die hij als het ware de dag daarvoor en drie dagen daarvoor beleefde. Zo vertelde hij me later. De bijna dijkdoorbraak toen hij net geboren was, een maand oud. Toen sloegen zeven huisjes sloegen stuk doordat golven door een verzakking in de dijk eroverheen sloegen. Het was alsof hij zelf nog in dat provisorische kussen dreef. Hij heeft niet gedreven, het gevaar werd afgewend. En de trap op, zei hij me later, was het net alsof hij voor de tweede keer een verdrinkingsdood beleefde, maar nu in de persoon van zijn eigen vader. Bovenop de dijk staat namelijk een monument Er staan namen van Kamma's op. Eén daarvan is Freer Christiansson Kamma. Die stierf op 39-jarige leeftijd. En liet een zoon, dus na van 12. Diezelfde vader is diezelfde grootvader van mij, die zijn vader had verloren, verloor zelf het leven met een verdrinkingsdood. We gingen langs de dijk en hij kon niet zo goed lopen. En we bleven staan bij het hekje aan de oostelijke kant. En daar praatte hij nog na met Wierenmers. En ik vond het best aardig om te zien. Maar voor hem was het duidelijk, dit was mijn laatste tocht. Het was net dat die Wierenmers dat ook zo voelde. Die bleven vriendelijk staan. Het was een heel vredig schouwspel. Net alsof het altijd zo geweest is en altijd zo zijn zal. We moesten weg. Hij werd een beetje moe. We gingen terug naar het huis van Robert Teertske. Er zat familie. Ik moet het nou een beetje kort maken. Er zat familie. We hebben ermee gepraat. Verhalen verteld. En op weg naar Bolsward. Bij oom Gerrit. Toen zei hij ook tegen me. Ik kom hier niet weer. Ik geloofde niet. Maar ik kom hier niet weer. Want wat ik hier meemaak, dat is te veel voor mij. Nou, inderdaad is het zo dat naarmate mijn vader ouder werd, hij steeds verder terugging naar de wortels van zijn jeugd, waar hij een ongeluk tegenkwam, waar hij niet overheen kwam. Hij zei ook, ik heb je gevraagd om met mij mee te gaan, want jij bent de enige die dat goed begrijpt. Ik ben namelijk de naamgenoot van mijn grootvader, van wie hij hield en die daar begraven ligt. Ja, bij Wolfswart zag hij zijn oude vriend Gerrit. Hij had nog een beetje, had wel last van zijn ziekte en van zijn zwakheid. Maar ik verwachtte dat er een diepgaand gesprek kwam over die laatste tocht. Daar kon ik lang op wachten, want het even later zaten ze als waar jongens keihard te lachen om de streken die ze vroeger uitgehaald hadden. Ze haalden gewoon een herinnering op van vroeger. En ik dacht, nou ja, dat is dan oude vriendschap. En dat is dan, ja, zoals zij hebben ervaren en zoals ze ook zelf doen, dat het leven doorgeven via verhalen. Zo ervoer ik dat. Tante Teertske is overleden, oom Gerrit is overleden en nu is mijn vader overleden. Dit was het verhaal waarom ik hier speciaal wilde liggen. Om herenigd te worden met mijn grootvader. Ik heb hier een verslag gedaan, een verhaal verteld. Het was een van de sterke dingen van mijn vader, verhalen vertellen. Hij was verder geïnteresseerd in geschiedenis en in mensen. Hij heeft ontzettend veel gedaan, maar hij is dus een echte Fries gebleven. En nou ben ik blij met wat dominee zei. Hij heeft inderdaad veel gedaan, maar hij heeft dat alleen maar kunnen doen dankzij de onwankelbare trouw van mijn moeder. En hij heeft veel gedaan, veel nagelaten, veel meegegeven. Ik moet ook zeggen, hij heeft zijn kinderen in hun leven ongewild een hele hoop huiswerk meegegeven. En het huiswerk is nog niet af, maar als ik mensen spreek en zie, dan heb ik er nog nooit een gezien die geen huiswerk had meegekregen. En als je het niet zelf doet, als je het niet zelf meegeeft, dan moet je het altijd nog zelf huiswerk maken. In zekere zin heb ik nu verantwoording genomen voor de laatste woorden. Zeker dan heb ik ook gesproken namens de kinderen. Maar je bent nooit helemaal objectief. Ik ben ongeveer aan het eind gekomen. Hij heeft in ieder geval heel veel betekend voor ons en het flink stempel gedrukt. Hij heeft ook veel voor u betekend, anders was hij niet hier gekomen. Ik wil eindigen. Namens de familie wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst. genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.